یہ ارشاد فرمائیے کہ کوئی قاری صاحب یا استاد اپنے شاگرد کو کس حد تک سزا دے سکتا ہے؟ مارنے کی تو اجازت نہیں اپنے مدارس میں، جو مارتے ہیں وہ تو دوہرے مجرم ہیں، ایک تو ویسے شدید مار کی تو اولاد کو بھی اجازت نہیں ہے اگر بہت مارتے ہیں، منہ پر مارنا، سر پر مارنا یہ تو ناجائز، جانور کے لیے بھی ناجائز، جانور کو بھی منہ یا سر پر مارنے کی اجازت نہیں ہے، چہرے پر چٹا مارتے ہیں یہ نہیں اجازت، ویسے ہی جاتے ہیں اولاد کو بھی نہیں مار سکتے، ہمارے یہاں تو مارنے کی اجازت نہیں، ڈنڈی رکھنے کی اجازت نہیں، اس کو قانون کی زد میں لے کر ایک دو کو اگر عبرت بنا دیا جائے نا فارغ کر کے، قانون کی زد میں لے کر جو اپنے قواعد ہو تو پھر دوسروں کو اس سے عبرت ہوتی ہے، باقی خالی آئندہ خیال رکھوں گا، تیرو گھر میں لڑکے آئے گا یا کسی نے اس کی تذلیل کی تھی تو یہاں غصہ ہوتا رہے گا بے بس مدنی منع پر، بہرحال یہ کہ اس کی دعوت اسلامی کے مدارس میں بالکل اجازت نہیں ہے مارنے کی، شرن شدید مار مارنے کی ویسے اجازت نہیں ہے، نہ طلبا کو، نہ اولاد کو، نہ بیوی کو، شدید مار نہیں، تین ضربیں اسی جگہ نہیں لگا سکتے، تین ضربیں اسی ایک ہی جگہ تین ضرب نہیں مار سکتا، واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.